Mam ja tobie dużo do powiedzenia. I w te najważniejsze słowa zacznę. No. Jestem panem własnego losu, wiem jak to wybrać, jeden sposób życia, a ty musisz mi to przyznać. Jestem panem własnego losu, nie zdam się na farta, jeden sposób tej gry, która jest świeczki warta. Jestem panem własnego losu, wiem jak to wybrać, jeden sposób życia, a ty musisz mi to przyznać. Jestem panem własnego losu, nie zdam się na farta, jeden sposób tej gry, która jest świeczki warta. Tylko Bóg może mnie osądzić, ty tylko docenić, tylko ty i ja możemy swoją ścieżkę zmienić. Tylko Bóg może mnie osądzić, ty jedynie poznać. Tylko my wybraliśmy, czego chcemy w życiu doznać. Tylko jeden krok niewiele, jak motyla szelest. Tylko tyle i tak wiele zmienia diametralnie cele. Zmiany, wybory, rebelie są życia bestsellerem. Bo gdy znamy tory jak love story, wiemy tak niewiele. Gdyby matka nie zrobiła kroku lat temu 12, pewnie dalej bym mieszkał w tej białej podlaskiej. Pewnie dalej miałbym z najebanym ojcem ostrą jazdę. Pewnie dalej byłbym nikim pozującym na gwiazdę. Tylko Bóg to odgadnie, my możemy przypuszczać. Mogę gdybać, nim spadnę z łóżka po 12 punktach. Wiesz to co wiem dzisiaj z życia, a nie z zapisanych usta. Wszystko zmienić może jeden podpis, jeden ruch opuszka. Jestem panem własnego losu, wiem jak to wybrać, jeden sposób życia, a ty musisz mi to przyznać. Jestem panem własnego losu, nie zdam się na farta, jeden sposób tej gry, która jest świeczki warta. Jestem panem własnego losu, wiem jak to wybrać, jeden sposób życia, a ty musisz mi to przyznać. Jestem panem własnego losu, nie zdam się na farta, jeden sposób tej gry, która jest świeczki warta. Tylko Bóg może mnie osądzić, ty słuchaj linijek, ja wybieram rozsądnie, co robię i jak żyję, z kim nagrywam, z kim sypiam, z kim tylko piję alkohol, z kim bratam się w zyskach, warto czy nie warto. Tylko jeden krok byle we właściwym kierunku. Tylko jeden krok może dzielić hańbę od szacunku. Tylko Bóg może mnie osądzić, tobie trunku braknie, by utopić wobec mnie swoje żale ostatnie. Każda fanna się przed nami miała chylać na pstryknięcie. Mało kto zobaczył, że to równia pochyła będzie. Za ten bloków pseudo szacunu tych głupich panien wzięcie. Tu co drugi koset dostał, a nie liczni studencie. Tak to tyle co pierdnięcie, kiedy zmienisz perspektywę. Każdy gra zmienia grę, jak music na stypendium. Każda gra może gracza ściągnąć po tej linii krzywej. Mądry gracz zmieni grę, kiedy w tej mu coś nie idzie. Jestem panem własnego losu, wiem jak to wybrać, jeden sposób życia, a ty musisz mi to przyznać. Jestem panem własnego losu, nie zdam się na farta, jeden sposób tej gry, która jest świeczki warta. Jestem panem własnego losu, wiem jak to wybrać, jeden sposób życia, a ty musisz mi to przyznać. Jestem panem własnego losu, nie zdam się na farta, jeden sposób tej gry, która jest świeczki warta. Tylko Bóg może mnie osądzić, by poznać życiorys. Gdybym miał się znów narodzić, nie mieszałbym w tym story. Tylko Bóg dowiedzy skory, że to nie było tej story. A że przechytrzyłem diabła, wybacz, sorry. To się więcej nie powtórzy, nic dwa razy się nie zdarza. Życie to ta kreska pomiędzy datami na cmentarza. Ale nawet z tego myślnika można być dumnym lub nie. Gdy rozróżniasz rozumie wyraz chlubniem od chlubnie. Bo ma tu, że każdy z nas nogi Boga w myślach chwycił. Lecz niektórym ułożyło się inaczej trochę życie. Nie każdemu dane było za pieniądze swoich starych żaków żywot. Wiesz, semestrów 10 wódką zapijany. Paru z nas to przerwało z lenistwa przeważnie. Lecz nie każdy podejmował potem decyzję rozważnie. Ja przerwałem, by rozwinąć biznes swój, nie dyplom. Dzisiaj wiem, że warto było, a ten dyplom ścisnę rychło. Jestem panem własnego losu, wiem jak to wybrać, jeden sposób życia, a ty musisz mi to przyznać. Jestem panem własnego losu, nie zdam się na farta, jeden sposób tej gry, która jest świeczki warta. Jestem panem własnego losu, wiem jak to wybrać, jeden sposób życia, a ty musisz mi to przyznać. Jestem panem własnego losu, nie zdam się na farta, jeden sposób tej gry, która jest świeczki warta. Bardzo elegancki kawaler. Sama widziałaś. Na kulturze się zna. No i ma ten horyzont. Zanuś, ten samochód to się Volkswagen nazywa. On ma i horyzont, i Volkswagen, i jeszcze motor MZ ma. O, co on ma. Lepszego nie ma i nie będzie.